looking at wounds when they have confrontations. Special kind of vitriol, or is it subliminal? Puffing up their chest because they have big aspirations. Is it sentimental? Is it not just criminal? I'm not ready to forget this. I'm not ready to accept this. I'm not ready. Watch your back for ill recruit the quiet ones and some nothings. Watch your back for ill recruit the quiet ones with silent hate. What species is this? What century? I'm too tired to protest this, but I'm too worried I'll regret this. I'm not ready to accept this. Najpierw Gazelle Twin, a potem postanowiłam nieco osłodzić

Od Michelle Gurewicz, której mama była baleriną, do Jaylin, która właśnie opublikowała muzykę, stworzoną specjalnie na rzecz współpracy z Wayne'em McGregorem, brytyjskim choreografem, który z kolei przygotował wspólnie z tancerzami taki spektakl taneczny, czy może baletowy wręcz, zatytułowany Autobiografia. I swoje własne doświadczenia, doświadczenia pamięci ciała przenosi przy pomocy tancerzy właśnie w tym spektaklu. Ten spektakl się zmienia i za każdym razem jest inny, ale to, co jest jego stałym punktem, to właśnie muzyka przygotowana przez Jaylin, która zresztą wykonuje ją podczas spektakli na żywo. No a teraz, niezależnie od tego, czy mamy szansę spotkać się z pełnią, czyli pełnym dziełem artystycznym, czy z samą muzyką, to muzyka jest dostępna i można z niej korzystać. To była właśnie wizyta na tej świeżo opublikowanej płycie. Thank you. it be. All of them that we made and put them all together. As we get older and older and older. Thank you. I w Stumor, a potem Tircach. Nie zapomniałam o tej dziewczynie. Ostatnio rzeczywiście dałam jej odpocząć, ale cały czas mam w głowie jej płytę i cały czas ochotę, aby do niej wracać. To może teraz wybierzemy się w przyszłość, bo to nagranie, które za chwilę pojawi się na antenie, zapowiada album, który ma się ukazać 26 października. Thank you. Tak właśnie sami się przedstawili, bo najpierw to nagranie, które zapowiada nowy album z 26 października, a potem ich największy przebój, Unknown Mortal Orchestra. Ta nowa płyta z Hanoi w tytule albumu i także z Hanoi w tytule każdego utworu. Hanoi 6 to opublikowana zapowiedź nadchodzącej płyty, która rzeczywiście została zarejestrowana w Hanoi. No i wiąże się z tym pewnie bardzo intrygująca historia, którą będziemy opowiadać słuchając już muzyki, a zatem za jakiś czas. Nagranie Up For zamyka najnowszą płytę polskiego zespołu Ja. Płyta zatytułowana jest Bujilo. Język to też język Bujilo, wymyślony przez zespół, o czym Miron, 1/3 grupy, opowiadał w naszym studiu kilka dni temu. Zapis tej rozmowy na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. I w ten oto sposób dobiegliśmy do finału naszego dzisiejszego nocnego spotkania, a w nim rządzić będzie Burial. A ja, czyli Agnieszka Szydłowska, bardzo dziękuję i mówię już dobranoc, dzień dobry, do usłyszenia. Autopromocja. Start. Nagranie. To nie jest talent show. To coś więcej.